Też ponoć pokropiło. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 24 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Uważajmy na jednośladach, bo jednak miejscami może być ślizgo, więc prosimy Państwa wszystkich zmotorynkowanych o szczególną ostrożność. Witamy w nowym dniu, tak przy śniadaniu, przy chlebie wieloziarnistym, z szynką polską jeszcze z zapasów, do tego oliwki zielone marokańskie, oczywiście herbatka śniadaniowa, to od pana Tomka z Nadzatoki Perskiej. Śniadanie od pani Kingi proste i niezawodne, najczęściej jajecznica, ulubiona, smaczna, niezawodna, energetyczna, wybór właściwie nieskomplikowany i proste przygotowanie. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze na biało, pani Aleksandra dziś wchodzi, cała na biało, dziś twarożek, no do tego z rzodkiewkami. I to jest krótkie, zwięzłe i na temat śniadanie wiosenne. A dziś o tym, bo Europejski Dzień Śniadania w kalendarzu świąt osobliwych, o tym też tak nie na poważnie jeszcze będziemy mówić w ciągu dnia. Imieniny dziś, no tak właściwie kudłaty, durnowaty, i pani Aleksandra koresponduje i przed godziną piątą także czytałem list od pani Elżbiety i pan Grzegorz SMS-owo też się pojawił. Pana Mariana jeszcze w gronie korespondentów nie mieliśmy, ale wszyscy ci, których wymieniłem, podejrzewam, że dziś obchodzą swoje imieniny. No, a ja taki gabciu właśnie. Wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli to dziś, oczywiście. A więc na słodko będzie. To już po śniadaniu może. Słońce obudzi się za kwadrans. Zajdzie przed godziną 20, ale w wielu miejscach dziś i pochmurno, i deszczowo. Ale już tak wchodzę w kalosze pana synoptyka. Prognoza już teraz. Ale właśnie, ma być pochmurno z przelotnymi opadami, ale i przejaśnieniami. Tego się trzymajmy. Najwięcej rozpogodzeń im bardziej na południowy wschód, a najwięcej w województwach południowo-wschodnich, rzecz jasna. Wiatr zachodni, umiarkowany, w górach porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie powoli spada, temperatura, no nie jest źle, końcówka kwietnia, aby będziemy mieli w ciągu dnia od 12 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum kraju zresztą w większości regionów 17-18 stopni. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce do 21. 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu, dniu śniadania. No właśnie, cóż tam na śniadanie? No może nie dziś, ale takie sprawdzone w trzech zdaniach. Czekamy na Państwa sygnały. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Ho. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi z zagranicy i z kraju. To, co przed nami dziś prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczęła wizytę w Stanach Zjednoczonych. W jej trakcie będzie m.in. rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem na temat porozumienia nuklearnego z Iranem oraz transatlantyckich umów handlowych. Prezydenci poruszą także kwestie związane z wojną w Syrii i działaniami Rosji. W stolicy Estonii drugi dzień konferencji przewodniczących parlamentów europejskiego. W Tallinie politycy będą rozmawiać o bezpieczeństwie Europy i obronności. Przypomnijmy, wczoraj debatowali na temat przyszłości Unii Europejskiej. To dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o 8.30. Prezydent Etiopii rozpoczyna dziś oficjalną wizytę w Polsce. Spotka się m.in. z prezydentem, premierem oraz marszałkiem Senatu. Główne tematy rozmów to współpraca dwustronna, w tym gospodarcza, bezpieczeństwo regionalne i sprawy globalne. Od dziś można oglądać wystawę poświęconą twórczości malarskiej Jerzego Skolimowskiego w 80. rocznicę jego urodzin. Kilkadziesiąt wielkoformatowych obrazów i grafik z ponad 40-letniego dorobku malarskiego artysty zaprezentowano w salach redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Ta wystawa potrwa do końca czerwca. Wiele z tych wydarzeń oczywiście na naszej antenie, na portalu polskieradio.pl. W pozostałych audycjach będziemy więcej mówić o tym, co dziś w kraju i z zagranicy. Aha, oczywiście z naszego radiowego, muzycznego podwórka dziś też przede wszystkim bardzo ważne wydarzenie. Autopromocja. W tym roku Akademia Fonograficzna po raz 24 przyzna swoje nagrody. Fryderyki. A Trójka będzie uroczystość ich rozdania transmitować. Zapraszamy już dziś punktualnie o 20:00 Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Na transmisję zaprasza Związek Producentów Audio-Wideo. Autopromocja. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Trzymamy kciuki za Daria Zawiałów. 17 minut po godzinie 5 to teraz. A oczywiście wieczorem wszystko albo więcej wyjaśni się na temat tegorocznych Fryderyków. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu. Najpopularniejsza polska giełda kryptowalut ma problemy. Wykańcza ją brak regulacji i narzędzia, jakich używają KNF i NBP do pacyfikowania środowiska, podaje dzisiejszy Puls Biznesu. BitBay liczy straty i przygotowuje się do biznesowej emigracji. Firmę zdławiły banki, które wypowiedziały jej umowę na prowadzenie rachunków oraz wpis na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Puls Biznesu przypomina, że 3 miesiące temu do prokuratury okręgowej w Katowicach trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez BitBay'a o usługach płatniczych. Chodzi o nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych, zagrożone karą grzywny do 5 milionów złotych lub karą do 2 lat pozbawienia wolności lub obiema karami łącznie. W praktyce oznacza to zarzut, że firma działa jak instytucja finansowa, przyjmuje depozyty, nie mając do tego uprawnień. Czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. To pierwszy temat. Kolejne, między innymi z Rzeczpospolitej, tak tylko hasłowo z tejże gazety, o tym, że pierwszy miesiąc restrykcji za otwieranie sklepów w niedzielę, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł wzrost sprzedaży detalicznej, a więc zakupy na zapas i Wielkanoc pomogły sklepom. O tym więcej w Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Po wycieku Panama Papers, aferze Cambridge Analytica i innych skandalach, które ujawnili pracownicy firm dopuszczających się nadużyć, Komisja Europejska w końcu zadba o ich ochronę przed zwolnieniem i pozwami pracodawcy. Zapewnienie przedstawiona wczoraj dyrektywa o ochronie sygnalistów. Na ten specjalny status mogli liczyć nie tylko pracownicy, lecz także osoby samozatrudnione, zleceniobiorcy, nawet opłacani stażyści, wolontariusze i kandydaci ubiegający się o posadę. Innymi słowy, każdy, kto ma mocne podstawy, by sądzić, że w firmie czy urzędzie dochodzi do nadużyć. Samozatrudnieni, zleceniobiorcy, a nawet nieopłacani stażyści. Europa otwiera parasol nad sygnalistami, tak tytułuje swój tekst dziennik. 3 tematy z 3 tytułów. Oczywiście do gazet będziemy wracać kilkukrotnie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tam więcej dzienników, tygodników, pozostałych tytułów. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. To po godzinie 6. Na teraz 19,5 minuty po 5. Sięgamy do muzycznego, na pewno radiowego, trójkowego kalendarza. Jedna z ważniejszych dat w historii Trójki. W 1982 roku odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów programu Trzeciego. Niedźwiedziu, Baloniku, choć no, nie kandydujecie, życzymy dużo głosów. sto lat, niech żyje lista nam jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Perkusista The Cure, Boris Williams, kończy 61 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo także przyłączają się do tychże życzeń urodzinowych listy przebojów trójki. Właśnie włączyłem, troszkę sobie pospałem. Lista już, piątkowy wieczór, pan Karol mobilnie. No, może kiedyś się zdarzy, nie wiem, ale bardzo dziękuję także za te życzenia. To miałem kiedyś taki sen. No nie powiem, że to było bardzo, bardzo, bardzo przyjemne, sądząc po opinii kolegów, którzy już mają ten zaszczyt za sobą, to niezwykłe przeżycie. Bardzo serdecznie dziękujemy, przekazujemy życzenia urodzinowe prowadzącym, przygotowującym listę przebojów trójki. Teraz 28 po piątej. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii. Także z historii muzyki, ale po kolei. W 1731 roku zmarł Daniel Defoe, angielski pisarz, autor m.in. przypadków Robinsona Crusoe. W roku 1914 urodził się Jan Karski, legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierz Armii Krajowej, świadek Holokaustu. Przypomnijmy, jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów okupowanej przez hitlerowców w Polsce. Po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, zmarł w roku 2000 w Waszyngtonie w wieku 86 lat. 76 lat temu zmarła Lucy Mount Montgomery, i powieściopisarka kanadyjska, autorka m.in. cyklu powieści o Ani z Zielonego Wzgórza. 47 lat temu zmarł Józef Krzeptowski, ratownik górski, nazywano go królem tatrzańskich kurierów. Podczas niemieckiej okupacji przeprowadził przez zieloną granicę rekordową liczbę osób. Został pochowany w Zakopanem na Pęksowym Brzysku w 1971 roku. 14 lat temu Jan Mela i Marek Kamiński zdobyli biegun północny. Przypomnijmy, że wówczas w 2004 roku Janek stał się najmłodszym na świecie człowiekiem pierwszym w historii niepełnosprawnym, który dotarł na biegun. 13 lat temu papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat jako 265. papież. Przypomnijmy, od lutego 2013 roku papież emeryt. 8 lat temu zmarł Wojciech Siemion, aktor teatralny, filmowy, jeden z najpopularniejszych aktorów filmowych i teatralnych, a 4 lata temu zmarł wybitny dramaturg, poeta XX wieku Tadeusz Różewicz. W muzycznym trójkowym kalendarium kolejne życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że perkusista Creedence Clearwater Revival do Cosmo Clifford kończy 73 lata. Z najlepszymi życzeniami. Ciepło u nas, nie tylko u nas, także u braci Węgrów. Dzienny rekord temperatury z XIX wieku został właśnie pobity w Budapeszcie. W węgierskiej stolicy zanotowano wczoraj 29,3 stopnie Celsjusza. Poprzedni rekord z 1876 wynosił równo 29 stopni, padł po stronie Budy. Tym razem najcieplej 23 kwietnia właśnie było po stronie Pesztu. Na Węgrzech zresztą od kilku dni jest bardzo ciepło. W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, środę, czwartek rano notowano z kolei krajowe rekordy dzienne temperatury dla godzin porannych. W poniedziałek było ponad 17, w środę i czwartek ponad 16 stopni. Ciepło także u nas. Po 5.30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. drodze do pracy po trzeciej przed czwartą było 14-15 stopni za oknem na Myśliwieckiej. Wczoraj troszkę popadało, zresztą mi państwo także przypominają i podpowiadają, między innymi pan Tomek parzący kawę w Katowicach. Oj, ładnie wczoraj postrzelało, wczoraj wiosna na całego. A no właśnie, dziś pochmurno, ale z przelotnymi opadami, ale i przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń w województwach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, w górach nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli spada, a temperatura, no nie jest źle. W dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 17-18 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce. Najcieplej tam, że na polu do 21 stopni. No właśnie, Aaron Combs, perkusista, Spin Doctors. kończy dziś 50 lat, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A dziś w kalendarzu, no, smakowity dzień, jakby nie było, Europejski Dzień Śniadania. I o tym także w Państwa porannej korespondencji na śniadanie, raczej na kolację. Ja dziś z samego rana z Trójmiasta, ciepłego, 6 stopni, ciepłego i czyste niebo, pozdrowienia śniadaniowe. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pana Tomka, no zdaje się w Radziejowie także na śniadanie najpopularniejsza kawa, a później szybciusieńko do roboty. Tylko 11 stopni teraz za oknem. Bardzo dziękujemy. Kraina Szybowisk też na nasłuchu i pan Piotr Bieszczacki-Anioły również gorąco pozdrawiają. Zamiast śniadania dziś śpiew ptasich koncertów. Jeden wielki ptasi koncert dziś na Żernicy, części Krainy Szybowisk właśnie. No i zdaje się, że ta kawa to taki najpopularniejszy przysmak śniadaniowy. A nie, pani Ola, przepraszam, szarlotka. O, to już wiadomo, jak redaktorka załatwić o poranku. No niech, no przełknie właśnie na myśl o szarlotce, to już nawet i na śniadanie, nawet i do kawy, której nie pija. A niechże. Za 21.06. Szybciusieńko muzyka, bo tu redaktorek po prostu nie podoła. Z najlepszymi życzeniami oczywiście. Kolejna data urodzinowa. Pamiętamy, że Shannon Larkin, perkusista, kiedyś Ugly Kid Joe, także grający w Godsmack. No niech nas rozsmakuje tym swoim graniem na perkusji. On to dziś kończy 51 lat. To też nagranie, nowe nagranie w Trójce z listy przebojów. Ależ oni ciągną. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play them, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. Kalendarium muzyczne. To make it right, 1,000. times before. I've wondered if there's something more, something more. I feel it's gonna rain. Nothing's real, nothing's making sense. A thousand times before, I've wondered if there's something more, something more. I feel it's gonna rain like this for days. So let it rain down and wash everything away. I hope that tomorrow the sun will shine. Brian Marshall, perkusista, także basista, może przede wszystkim Creed, kończy dziś 45 lat z najlepszymi życzeniami, także urodzinowymi. No, no, na takie urodziny, Charlotka, panie głównie podpowiadają. Jeszcze taka cieplusieńka do tego, z gorącą kawą i z mlekiem. Ach, już wystarczy. Pani Ania z Gliwic, jak zwykle z przysłowiem, na które to między innymi czeka pani Barbara, bo to znak, sygnał, by położyć się spać. No, tak troszkę od kuchni wygląda tenże poranek. Przysłowie jak pogoda gdzieniegdzie, choć jak pisze pani Ania, u mnie pochmurno i sucho, 14 stopni. Nawet sprawdziła nasza słuchaczka. A sprawdziła także to przede wszystkim, co w kalendarzu mądrości ludowych dziś. Czasem kwietnia pora letnia, czasem zwiedzie, w marzec zjedzie. No i chyba ten zjazd taki delikatny mamy właśnie za oknami. Za 14:06 country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Marty Stewart to bardzo ciekawa postać na rynku muzyki country. Można powiedzieć, że to jest obrońca muzyki country pod każdym względem. Tej tradycyjnej, chociaż przecież, mimo iż zaczynał od bluegrassu, teraz wplata mocne elementy rock'n'rolla, honky-tonk, boogie-woogie do swojej twórczości. Marty Stewart kolekcjonuje instrumenty muzyczne, gra świetnie na gitarach, bardzo różnych oczywiście, gra świetnie na mandolinie i właśnie ta mandolina spowodowała, że dostrzeżono go, kiedy miał 12 lat zaledwie. Zespół bluegrassowy Nashville Grass postanowił się nim zaopiekować. Zaprosili chłopaka, oczywiście za zgodą rodziców, do tego, aby z nimi występował. I Marty Stewart rozpoczął wspaniałą karierę. Oto czym jest muzyka country według niego. Now that's country, Marty Stewart. miles on a midnight train just to go fishing in the pouring rain. Take along your baby just cause you in love. Fishing and loving, I can't get enough. Well, that's country. I was raised a country child. Now that's country. Pickup. I got a piece of nothing farm. Shotgun and a hound dog. I got a tractor in the barn. Rocking chair on my front porch and a jug of homemade wine. When I ain't making music, that's how I spend my time. Well, that's country. I was born, yes, a country child. Now that's country. Their burdens down. Y'all can do it in that city, but it ain't the same in the big old town. Talk to y'all one time. Have you ever laid in a field of clover late into the night and watched a shooting star fall from heaven till the moon fades out of sight? Get up and go visiting, that's just what neighbors do. I'm proud to be from the country. Now how about you? Well, that's country. I was raised on that Mississippi mile. Now that's country. Country w porządku. Marty Stewart, Korneliusz Pacuda. Ponownie jutro country w budziku, także przed godziną szóstą. Za 9:06 sięgamy po płytę tygodnia dziś i w całym tym tygodniu Shaggy, Sting, płyta 44876. Dziś numer 8 z tego wydawnictwa. I was a boy, I was dreaming of the USA. All the movies I see are from the same place. All the music I love is from the USA. All stars that I see have an American face. The only blue jeans I wear are from the USA. Sneakers, they're on my feet, they are American made. Presley, Monroe and Dean are from the USA. Louis Armstrong, Sinatra and Marvin. Dreaming of the USA. Are we hysterical? Dreaming of the United States. Dreaming of the USA. Dreaming of the USA. Dreaming of the USA. Dreaming of the United States. Stop, dream, stop. Stop, dream, stop. morning working two jobs to make it here in our America. I'm a military man who carry arms and fight in defense of America. I await the day when we will all inhabit the planet of America. Stinky i Shaggy z płyty Tygodnia w Trójce 44, 876 z tego właśnie wydawnictwa, utwór ósmy, Dreaming in the USA. Ciąg dalszy jutro, choć wcześniej także spotkanie z płytą Tygodnia po godzinie 10. Wówczas to także egzemplarze tego wydawnictwa dla Państwa polecamy i zapraszamy. Za niecałe 6 minut o 6:00 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.